เป็นคนที่มีฉันทะมากเนี่ยนะเรียกว่าทำอะไรก็หมกมุ่นแล้วควรจะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องอะไรบางคนเนี่ยขยันจริงๆเลยเนี่ยนะและขยันทำอะไรบางคนนี่แม้เหมือนก็มีความรอบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะรู้อะไรเนี่ยนะบางคนนี่แม้กระวัจใจของเขาเนี่ยเขาชอบมากถ้าได้ชอบอะไรแล้วก็ถึงกับแทบจะงมงายอยู่กับสิ่งนั้นแล้วสำคัญว่ามันชอบอะไรล่ะบางคนนี่ขยันจริงๆเลยนะขยันตื่นตั้งแต่ตีสามนอนสี่ทุ่มเนี่ยหรือนอนห้าทุ่มตื่นตีสามก็ขยันอยู่แล้วขยันทำอะไรมันทำไมมันมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยไอ้สำคัญที่สุดนะคือว่าอธิบดีเนี่ยอธิบดีอยู่ที่ใจของเราเนี่ยควรจะให้เจริญไปอย่างไรแม้กระทั่งอินทรีย์หรือพละเนี่ยนะอินทรีย์หรือพละของเราเนี่ยตั้งไว้เพื่ออะไรเพราะการตั้งใจนี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมันโดยเฉพาะใจที่ตั้งไว้ที่จะรอบรู้ในพุทธคุณเนี่ยก็สำคัญมากใจที่จะปฏิบัติไปตามพระพุทธพระธรรมคุณและใจที่จะต้องเป็นพระอริยเจ้าเช่นกับพระสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ทํายังไงเราจะตั้งได้บ่อยๆขึ้นถ้าเราตั้งใจได้บ่อยเท่าไหร่เราก็เจริญในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่กว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยากมากงั้นใครที่จะพบพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนที่ตั้งใจไว้มากเอางี้ดีกว่าภาวะของพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งใจไว้นานขนาดไหนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าบอกแค่ตั้งใจเฉยๆใช่ไหมถ้าตั้งอยู่ในใจเฉยๆเนี่ย20อสงไขยแสนกับถ้าคิดบอกภาวะที่ตั้งอยู่ไว้ที่ใจแล้วถามว่าจัดแจงด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยนะถึงกับกล้าพูดเป็นต้นเนี่ยเท่าไหร่ก็ถ้าอยู่ในใจเฉยๆเนี่ยถ้าสมมติอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะคิดอยู่ในใจเมื่อ20อสงไขยแสนกับถ้าหากว่าคิดอยู่ในใจเฉยๆเนี่ย7อสงไขยพอ7อสงไขยก็ทำบุญแล้วก็เปล่งวาจาอีก9อสงไขย7บวก9ก็เป็น16เมื่อครบ16อสงไขยจึงได้รับพุทธพยากรเราทั้งหลายจะมาพูดถึงพระองค์ต่อเมื่อพระองค์ได้รับพุทธพยากรที่เป็นท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะเป็นท่านสุเมธบัณฑิตผู้มีปัญญามากเราก็จะมาพูดถึงจุดตรงนั้นแต่นั่นเป็นภาวะของการรวมกายรวมวาจารวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยนะจึงได้รับพุทธพยากรนั้นเมื่อรวมกายวาจาใจเป็นอันเดียวกันว่าข้อปฏิบัติของท่านเพื่อมหาโพธิญาณอย่างเดียวแล้วท่านก็ตั้งไว้ที่จะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะรวบรวมคุณธรรมแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความจริงจังเนี่ยนะแล้วก็จริงใจทำเอาแล้วว่าทุกอย่างทำแลกด้วยชีวิตเนี่ยนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นการตั้งใจมาขนาดไหนก็สิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมันอะไรนะสิ่งที่วิจิตพิสดารประณีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้รับการเพาะได้รับการบ่มได้รับการสั่งสมเป็นมาเป็นอย่างดีอย่างในโลกเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะที่เป็นความดีๆทั้งหลายของเยี่ยมๆประเสริฐเนี่ยเกิดจากการเพาะการบ่มการอบรมอย่างความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นการบ่มรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่าจะมาเช่นเป็นกับเช่นกับปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นความรู้ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างมากมายชั้นใดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เป็นผลมาจากการอบรมเป็นผลมาจากการบ่มมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่ตรัสรู้ตามก็เหมือนกันถ้าไม่มีการเพาะการบ่มการสร้างการสร้างสมอัธยาศัยมาอย่างดีเนี่ยนะยากที่จะตรัสรู้ได้เพราะคนที่จะตรัสรู้ได้ต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจริงๆเนี่ยนะอัธยาศัยดีจึงจะตรัสรู้ทำตามพระพุทธเจ้าได้นั้นพระพุทธคุณเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ในอัธยาศัยของเราเนี่ยนะให้อยู่ในใจของเราให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดเพราะถ้าเรารู้พระพุทธรู้พุทธคุณเท่าใดก็จะรู้จักพระธรรมคุณมากเท่านั้นนี้ต่อไปเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าจะแบ่งญาณของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นหมวด7ก็คือญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7เนี่ยนะญาณที่แจ่มแจ้งในโพชฌงค์7นี่แหละโพชฌงค์7คืออะไรคือธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายการตรัสรู้โพธิแปลว่าการตรัสรู้องค์นี่ก็คือองค์ประกอบนะอะไรเนี่ยนะตัวองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการตรัสรู้หรือผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยจะต้องเจริญโพชฌงค์นะเจริญองค์คุณธรรมต่างๆจึงจะเกิดการตรัสรู้ได้ พระองค์รู้สิ่งที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ได้รู้จักข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดการตรัสรู้ได้เนี่ยนะมันมีปัญญามากไงอย่างสมมติให้เราอยู่เฉยๆเนี่ยนะถ้าเรานั่งอยู่เงียบๆเนี่ยเรารู้ว่าเราจะตรัสรู้ได้ยังไงนะสมมติถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะเอ๊ะจะรู้อะไรจะตรัสรู้ได้ยังไงแล้วมันรู้อะไรได้บ้างเอองงเหมือนกันนะไม่รู้ขึ้นต้นตรงไหนเหมือนกันแต่พระองค์เนี่ยจำแนกได้แจ่มแจ้งว่าเออเนี่ยสติสัมโพชฌงค์นี้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี้วิริยะนี้ปีตินี้ปัสสัทธินี้สมาธินี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าโพชฌงค์ประชุมกันตรัสรู้ได้นะแล้วก็โพชฌงค์เหล่านั้นแล้วก็บอกว่านี่เป็นไปตามมรรค8นะสติสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาสติสติปัฏฐาน4ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือสัมมาทิฏฐิที่รู้อริยสัจ4แล้วท่านจำแนกได้นะแจ่มแจ้งขึ้นมาได้เข้าใจได้อ่ะท่านคิดได้ยังไงอ่ะนะเราคิดดูแค่คิดตามก็ไม่ใช่จะง่ายนะอย่างคิดตามให้มันเป็นมรรค8เนี่ยคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งที่แม้ธรรมจักรก็สวดมาจนคล่องไปหมดเนี่ยนะมรรควิภังเป็นต้นก็สวดมาเป็นต้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่คิดให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิตามก็ไม่ง่ายนะคิดให้เป็นสัมมาสังกัปปะพูดให้มันเป็นสัมมาวาจาทำให้มันเป็นสัมมากัมมันตะให้เป็นสัมมาอาชีวะเป็นต้นเอ๊ะถ้าไม่ตั้งไว้บ่อยๆเนี่ยเราจะเจริญรู้ตามพระองค์ได้อย่างไรเนี่ยนะท่านอย่างถ้าโดยลำพังตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยญาณในโพชฌงค์7ของพระองค์เนี่ยแจ่มแจ้งหมายความว่าพระองค์เห็นใครปั๊บพระองค์จะสอนเป็นโพชฌงค์หรือสอนเป็นองค์มรรคหรือโพชฌงค์เนี่ยคนเนี่ยต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษพระองค์จะรู้เลยอย่างนะหรือในบรรดามรรค8พระองค์ต้องเน้นตรงไหนเนี่ยพระองค์จะรู้พระองค์รู้ว่ารู้คุณธรรมด้วยและรู้ว่าคุณธรรมเหล่านี้คู่ควรแก่ผู้ใดหรือผู้ใดสามารถที่จะรองรับคุณธรรมเหล่านั้นได้เพราะพระองค์มีกำลัง10ประการเพราะพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นะรู้กรรมสมถานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันรู้เลยว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้สู่นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณแล้วพระองค์ก็รู้ความยิ่งความเศร้าหมองความผ่องแผ้วของฌานสมาบัติเป็นต้นหรือแม้กระทั่งพระองค์รู้ถึงความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระองค์รู้ถึงอดีตชาติของสัตว์ทั้งหลายรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ตลอดทั้งรู้ว่าคนแต่ละคนเหล่านี้เขาตรัสรู้ได้ไหมเขาบรรลุได้ไหมเพราะพระองค์มีญาณในทศพลญาณเนี่ยนะอย่างที่ในคำว่าภควาเนี่ยคำว่าภควาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าผู้นะมีส่วนแห่งอะไรมั่ง นะมีส่วนแห่งฌาน4อัปปมัญญา4อรูปสมาบัติ4วิโมก8อภิภายตนะ8อนุปุพพวิหารสมาบัติ9สัญญาภาวนา10กสิณสมาบัติ10อานาปานสติสมาธิหรืออสุภสมาบัติเนี่ยนะมีโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือมีตถาคตพละ10เนี่ยนะก็คือทศพลยาน10เวสารัชยาน4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6พุทธธรรม6อันนี้เรียกว่ายบหยิบยกออกมาเป็นเศษเสี้ยวของพระพุทธคุณทั้งหลายภาวะที่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าภาวะแห่งความเป็นพระสัพพัญญูเนี่ยนะภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากก็คือพระองค์ตรัสรู้ธรรมะ5ประการแต่ถ้าเป็นทสุตตรสูตรเนี่ยแบ่งออกเป็นธรรมะเป็นหมวด10ประการตรงนี้ในเอกสารสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะหน้า102ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมีความสามารถมีปัญญาที่รู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งนะเรียกว่าอภิญญยธรรมเนี่ยพระองค์รู้ว่าธรรมเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทำเหล่าใดควรกำหนดรอบรู้ทำเหล่าใดควรละทำเหล่าใดควรทำให้แจ้งและทำเหล่าใดเป็นธรรมที่ควรเจริญอย่างสมมติถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนะเอาแบบธรรมดาถ้าปิดหนังสือให้หมดเลยเนี่ยนะเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอะไรควรรู้ยิ่งมั่งนี่เราต้องรู้อะไรบ้างสองแล้วเราต้องกำหนดรอบรู้อะไรบ้างแล้วเราต้องละอะไรบ้างเราต้องทำให้แจ้งอะไรบ้างแล้วเราเจริญอะไรบ้างตรงนี้นะโอ้แค่คิดอย่างนี้ก็เอ้ยมันชักไม่ง่ายเหมือนกันนะบางทีนะเราก็นั่งนึกเอ้ยเราก็ท่องมาตั้งเยอะนะเรียนมาตั้งเยอะเออตรงเนี้ยเอาแบบว่าลืมภาวะแบบอักขระอักษรเนี่ยนะคิดแบบธรรมดาลองคิดเอาเองเออเองอะไรเองเนี่ยนะเอ๊ะอะไรบ้างมันควรรู้ยิ่งแต่แวบขึ้นมาจำโอ้ ธรรมหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งสัพเพสัตตาหารถิติกะก็ยังชั่วใช่ไหมเอ๊ะมันค่อยนึกตามได้มั้งธรรมสองที่ควรรู้ยิ่งสังคตะอสังคตะธรรมสามที่ควรรู้ยิ่งธาตุสามธรรมสี่ที่ควรรู้ยิ่งอริยสัจสี่ธรรมห้าที่ควรรู้ยิ่งวิมุตตายตนะห้าคือค่อยๆไล่อย่างเงี้ยถ้าจำคำสอนได้ค่อยยังชั่วแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นมากระจายในชีวิตเป็นจริงของเราอย่างไรเออแล้วทำอะไรที่ควรกำหนดรอบรู้ธรรมหนึ่งที่ควรกำหนดรอบรู้คือผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะธรรมสองที่ควรกำหนดรอบรู้คือนามรูปธรรมสามที่ควรกำหนดรอบรู้คือเวทนาสามธรรมสี่ที่ควรกำหนดรอบรู้คืออนะธรรมสี่ที่ควรกำหนดรอบรู้นะอาหารสี่ธรรมห้าที่ควรกำหนดรอบรู้คืออุปาทานขันห้าเป็นต้นหรือแล้วสิ่งที่ต้องเราต้องละที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะและสิ่งที่เราต้องละหนึ่งพระองค์บอกอัสมิมานะนะธรรมสองที่ควรละคืออวิชชากับภาวะตัณหาธรรมสามที่ต้องละคือตัณหาสามธรรมสี่ที่ต้องละคือนะโอคะสี่หรืออาสวะสี่เป็นต้นเนี่ยนะหรือทำห้าที่เราต้องละคือนิวรณ์ห้าทำหกที่ต้องละก็คือตัณหากายะหกเป็นต้นเอาแล้วเราต้องทำให้แจ้งอะไรบ้างอ่ะต้องหมายความว่าทำให้แจ้งหมายว่าให้มันสุดๆอ่ะนะให้มันถึงที่สุดเลยอ่ะหนึ่งพระองค์บอกว่าอากุปปาเจโตวิมุตต์คืออรหัตผลอันไม่กำเริบแล้วต้องให้แจ้งหมวดสองล่ะวิชากับวิมุตต์แล้วสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งหมวดสามคือวิชาสามที่ต้องทำให้แจ้งหมวดสี่คือสามัญญผลสี่ทำให้แจ้งหมวดห้าก็คืออเสกขะธรรมห้าทำให้แจ้งหมวดหกก็คืออภิญญาหกเป็นต้นเนี่ยนะเอ๊ะแล้วเราจะทำให้แจ้งได้ยังไงแล้วถ้าหากว่าอะไรนะแล้วเราต้องเจริญอะไรบ้างเนี่ยเช่นกายคตาสติอันสหรคตด้วยความจำสำราญเนี่ยต้องเจริญทำสองที่ต้องเจริญมีอะไรบ้างนะก็คือสมถะกับวิปัสสนาธรรมสามที่เราต้องเจริญนี่คืออะไรธรรมสามสมาธิสามหรือสิกขาสามเนี่ยนะธรรมสี่ที่เราต้องเจริญเลยคืออะไรสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่เป็นต้นเนี่ยนะหรือธรรมหมวดห้าที่เราต้องเจริญเช่นอินทรีย์ห้าพละห้าสัมมาสมาธิที่มีองค์ห้าธรรมหกที่ต้องเจริญคืออนุสติหกธรรมเจ็ดที่ควรเจริญคือโพชฌงค์เจ็ดธรรมแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือบอกว่าของเรานี่มีพระไตรปิฎกให้อ่านแล้วค่อยยังชั่วมาค่อยเรียบเรียงไปได้บ้างนะพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในป่าแล้วท่านคิดได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าเนี่ยแถวเอาตอนนี้ไม่ต้องป่าหรอกเอาไม่เอาพระไตรปิฎกไปเนี่ยไปพุทธคยาเนี่ยลองไปคิดตามท่านนะเรียนมาเยอะเลยไปเลยเนี่ยไปเดินตามเนี่ยตรงนี้ท่านลอยถาดอยู่ตรงนี้ท่านไปบำเพ็ญเพียรอยู่บริเวณนี้ท่านมานั่งตรัสรู้อยู่ตรงนี้ไปให้มันทั่วๆตามพระองค์แล้วจะรู้ใบรู้ตามเนี่ยยังยากเลยนะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะบทที่คุ้นเคยกันก็อิติปิโสไปอิติปิโสรอบต้นโพได้เท่านั้นแหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธและอรหังเป็นยังไงอย่างมากก็สวดมนต์แปลอรหังไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไอความหมายกว้างขวางไปกว่านั้นนี่ก็ชักเงียบละอันนี้คือแม้กระทั่งว่ารู้ตามหรือตรัสรู้ตามก็ไม่ใช่ที่เรียกว่าง่ายแต่ถามว่าตรัสรู้ได้ไหมบอกตรัสรู้ได้งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคือผู้ที่รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งผู้ที่ละธรรมที่ควรขอไปผู้ที่กำหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ธรรมที่ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งผู้ที่เจริญธรรมที่ควรเจริญแล้วก็สอนผู้อื่นได้นะเมื่อพระองค์รู้ยิ่งแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นรู้ยิ่งตามด้วยพระองค์กำหนดรอบรู้แล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นกำหนดรอบรู้ด้วยพระองค์ละแล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นละตามด้วยพระองค์ทำให้แจ้งทำใดที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นทำให้แจ้งด้วยพระองค์เจริญทำใดพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก็เป็นว่าการแทงตลอดทำทั้งหมดเนี่ยนะทั้งรู้ยิ่งควรกำหนดรอบรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญเนี่ยที่เขาเรียกว่าตรัสรู้คำเดียวกันเนี่ยสรุปว่ารวมว่าตรัสรู้ว่าเมื่อเราตรัสรู้แล้วเราก็จะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเนี่ยตรัสรู้ว่านี้ควรรู้ยิ่งไปบอกให้ว่าเออเนี่ยควรรู้ยิ่งนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งเรายังนึกถึงบอกว่าเออเนี่ยท่านสอนกรรมฐานให้หน่อยอย่างเงี้ย เราจะสอนกรรมฐานว่ายังไงให้เขาเนี่ยรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งให้เขากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ให้เขาสิ่งที่อะไรให้เขาละในสิ่งที่ควรละให้เขาทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งให้เขาได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะก็บอกไม่ได้โอ้เอาคําเดียวก็พอได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็จะมาว่าเอาไปเอามาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรามาคิดดูนะว่าถ้าหากว่าเราจะศึกษาและปฏิบัติให้ตรัสรู้ตามเนี่ยเราไม่ต้องไปตรัสรู้เองหรอกว่างั้นให้ตรัสรู้ตามเนี่ยแค่รู้อยู่แล้วว่าหัวข้อมันคืออะไรชื่อเป็นยังไงสภาวะเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรที่พระองค์บอกไว้หมดแล้วทำตามยังจะทำตามได้ยากว่างั้นเถอะอันนี้เรียกว่าเป็นความยากมันเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยน้อมไปเพื่อสอนใช่ไหมตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยไม่น้อมไปเพื่อจะสอนเพราะอะไรก็อย่างยิ่งยุคปัจจุบันนี่เห็นชัดเลยนะแค่บอกว่าอย่าว่าตรัสรู้ตามหรืออะไรเลยแค่ให้เขาฟังก็ยังไม่อยากจะฟังเลยแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบฟังก็คือเรื่องการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ไม่ค่อยอยากจะฟังเขาอยากจะปฏิบัติเลยนะเขาอยากจะปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเออเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะวันนี้เอาเต็มที่เลยนะแต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้นะพระธรรมเป็นธรรมดีอย่างนี้นะพระสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้นะอันนี้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ายากเพราะอะไรเพราะศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายไม่มีนะเขาไม่มีศรัทธา